دوسرے توبیق تحریض علی الجہاد دے تیزول دی پا جہاد باندے لپارد مومنانو ربط دی سورت دا مخ کی سورت سردادے ار کلچ مخ کی سورت کی بیان دا قواعد دا جہاد اوشو نسبتی صورت کی عام اجازت دے جہاد عام اجازت دے جہاد دویم مناسبت کلچ ملک کی صورت کی حکم اوکد قتال او دے جہاد نپدی صورت کی تقسیم دا خلق دے کہ حکم کولشی دے جہاد دا غی سرا مطلب دا زن جہن آگا آگا جی کی اس دا غی سر جہاد پکار دے زن آگا جی کی دا غی سر وعدہ شوی دا آگا وعدہ تر یو وقت تا پوری دا نفاتیمو الیہم آہدہم الی مفتتیہم اغیل لراری پوری صبر دے او زن آگا جی کی دا غی سر وعدہ شوی دا خواخ ند معلوم فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ او زنی آغا دی چی آغا مستعمنین دی نو آغای سر جنگ کول نشتا تردی بوری چی آغای خپل غیل واپس رسول شی در مناسبت آغا داره مرکی صورت کی اللہ وی وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ شَرْ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ کہ جلسی عریدی دی یو قوم ند خیانت مدوری اغوادا آور تماتا کا و پوئے کا چه زمونگا استاس ترمیان دوادا ختم دا دلتا اللہ وی کیف یکون للمشرکین عهدن نمشرکان بلا سرنگی پورا والی پوادی یا پا ملکی صورت کی اللہ وی وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ مدیدہ دا منافقان بارک اللہ وی وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً کچھلے دا دی ارادہ دا جہاد وی مدید پارا بے ستیارے کرے وی بل مناسبت دارے امت کی صورت بھی اللہ دا مواری وارستی دا تقسیم دا مال غنیمت او دیوی چفان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل اغمال غنیمت داری تنظم ایسا اغیر تنظو ترمند تقسیم کرا او دلتا اللہ تقسیم کرد دا مال دا صدقات و دا زکات آغے دا اتو قسم خلق ترمیان بے تقسیم کرے دا بل مناسبت دالے ملکی سورج کی اللہ وی وما کان صلاتهم عند البیت اللہ مکاہم و تصدیہ جدہ عبادت وفاد بیت اللہ کی دا سی برباد دے لکتاری و شکیلی والچ بربادی نبا دی سورج کی وینا عباد ولد دا سی مراکز اغیم دا سی بربادی ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر دیتا فکار ندی کی دیتا خدای پور مسجد حرام جوڑائی فخپل غانو باندی دوائی دیتا کفر او لگنو دیتا خدای پورنا مسجد حرام یا جماعتنا جوڑائی بسورت باول کی بسم اللہ نشتا دے نظنی وی دی کی بس بیان دے دا خدای دا غضب او دا قہر نبکا بسم اللہ نشتا ہو دا آسی خبر آگا دا آسی خبر آگا دا خدای قہر او غضب اغار وقت پا کافر وان دے دے فباو بے عذب انوالا عذب فدوکی سورہ بقرہ کی او سورہ آل عمران کیو چچا جہاد پریخو دی دا او میدان جہاد نوو تی دنو فقد باء بغضب من اللہ او در شان نور صورتون کی کنا اصل وجہ دادا چیز اللہ پیغمبر کل کی وسایا تال نویبے داف لان کی آیا تن سرا گئی مین کی بسم اللہ آ رہی یا بیوی مین کی بسم اللہ مرا اڑئی ندا سورت سورہ مائدی نا رست نازل شوے رے سورہ مائدی نا مخت نازل شوے او دو سورہ بلکہ دو سورہ نصر نا مخت نازل شوے رے او دو سورہ مائدی نا رست نازل شوے رے سورہ نصر رستنے سورت دے یو سل سوار لسم دے او دا دے یو سل دیار لسم پر نگول کی نو وہی دا سورت جی کل راغل ہے نو دا اللہ پیغمبر دو دنیا نے لارو خمونگا تیداو نوی چی دا سورت دفع انفاق پس اولا گوئی او مین کی بسم اللہ را رئی یا را مرئی دا سی سخبر اونکا محرط عثمان رضی اللہ عنہ داغر روایت دے چمونگا او قتیدل نصورت دسور انفال پر لگی نمونگا دسور انفال پسی دا سور توبہ دا اولا بولا خوبمین کی مونگا بسم اللہ را نوڑا ذکا مضمونی یو دے مجھے دیو جن مداغی پسی اولا گولا او خدا اللہ دے پیغمبر دے طرفنا حکم نو چی مین کی فصل بسم اللہ سر اوکی یاو نکی دانو حکم نو نجوڑی مونگا ذکا دے ترمین دے بسم اللہ را نوڑا سورت کی دعوت سورت دا تیزی ورکول مومنان سب جہاد باندے تحریض علی الجہاد للمؤمنین او سورت کی دا کافر دا غی تقسیم کرے وے منافقان دی یہود دی نسوارہ دی مشرکان دی او بیا مشرکان آغا سو قسم دی زنی آغا دی چاغا مستأمنین دی روزا والا ملاو دا او دویم آغا دی چاغا محاربین دی او دویم آغا دی چاغا سر لوگ شوے لیکن دا لوگ موقت دے تر یو وقت پوری دے او بل آگا دی چی لوگ ور سرشوے دے دے جم نکولو لیکن مجھا ندا معلوم نو حکم دا دے چی مجھا ندا معلوم نو فمستقامو لکم فاستقیمو لهم وم آیت کی وئی او مستعمنین اغیش پدم آیت کی خیلی دی او دغشانی زنی آغا جی چه آغای سر وعده شوی دا او وعده تر یو وقت پوری دا نو داغی سلورم آیت کی ذکر دی فَاتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ خُدُمْ رَضَا چه کلا دا میاشتی رتمند قوتی جن بیا بز دی سر جنگ کولشی براءت من اللہ و رسولی کل جر مخین سبق را روانو نو بسم اللہ منگو نویلا کہ تری شروع تو دیر رہنا کینا منگو بسم اللہ ویلا ولی وجہ را دا چی اللہ وی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ نُدِيرَ نَمْ تِشُرُوكِ نُدِيرَ نَطِيبْ تِدَاكِ نُدِيرَ جِنَبَ بِسْمِ اللَّهِ وَيَ لَكَ يَوْدْوَرُ قُدِدِي سُرَتْ كِوَيْلِهِ او دعا غزين بسم الله كينا انتا خم بسم الله نشتره فهل تقول بسم الله كي ذكر تد قرآن الكريم دل اسطور انتا غزين ابتداكي كان نُدِيرَ جِنَبَ بسم الله وَيَ بَرَاتٌ مِّنَ اللَّهِ اعلان دے بیزارے دا اللہ کرونا و دا پیغمبر دا اللہ نا اللہ دینا و کسانو تا چلوز ور سرکے تاسو من المشرکین مشرکانونا اور دا اعلان دیزارئی دا اللہ پیغمبر دیر پارا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دا سی نور صحابہ اگے دیر پار مقرر کریو دیر پارے مقرر کریو حدیث دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ چاروئی پاسنی ابو بکری حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پدا حج کی لے گلے اما پا اعلان کو ان کو کی چپ عرض داختر مانی بڑھئی منا جب اعلان کیا اللہ یحج بعد العام مشرکون ولا یطوف بالبیت عریان شددی کال نباز با مشرک سڑے آبن راجی حجلا او حج تواب بن گئی تفرے پا قربان دی کمبر بند کمبر بند با تواب لن راجی او بیا وی موسر حضرت عجی رضی اللہ عنہ اغم اعلان کوا او دک کا اعلانو بخاری دا حدیث ذکر کرے دویم جل سواد اشپد سویو اویا او دا شانی دا حدیث کتاب التفسیر کی ذکر کرے دا شانی کتاب الصلات او جزیہ او حج او مغازی دو طول کی ذکر کرے دا شانی دا حدیث امام مسلم اول جلد کی ذکر کرے سلور سو قیمزد ارشم اتبا کتاب الحج کی کتاب الحج کی او قدر کال دا اللہ پیغمبر چکل ابیا اللہ پیغمبر حج کو نبیا پائے کہ کم مشرک انسان یعنی حج الوداع جل اللہ پیغمبر کو بیا کم مشرک او پر بن بیا حج لنور آگلے رتا اعلان مختش ہو فسیحو بس اگر رہیا فی الارض پر مجھا کے ارب آتاج ہو رہی سلور میں آشتے وہی پتی اعلان مان لی مشرکان اگر دیر انتہائی خوف ہوا بولی ہم زکا چلی مشابہ کرلا دا آگا خود سرا خندانی اغم رئی نگائی ایتا سو رئی سلور میں آشتی اولس را دیا نگائی لس را دی پس افر لگی دی او سلور میں آشتی محلت ورد ریشو لس را دی او سلور میں آشتی کی جوڑی شویا مطلب دا ہے مشرکان تاسو دا آگا خود گندی ایا چی خاندان امری او بے خاوند ایا فسیحو پسکر دے پر مگا کی سلور میں آشتی او کوشی کی یقین تاسو نے آج تک ان کی اللہ علا او یقین اللہ رسوا کہ ان کے لئے قادروں نے و اذان من اللہ کہنا ہے چنان خیر دے کرنا انسان دے نہ انسان دے مشرک دے اللہ رسوا کہ ان کے اعلان ورک اپریش دکی زاری اللہ پیغمبر صحابہ لے گل اعلانوں نے اکلل ایمان دراری کی معذل شی و اذان من اللہ او اعلان جد اللہ ذربنا و رسولی یو پیغمبر دا اللہ نا الان ناسی خلقو تا یوم الحج الاکبری قرص دارا فی باندی جی اکینا اللہ بیزار دے دا مشرکانونا عرفی رض الحج اکبر وی وجد آگا دا حج دے رحکام آپ دا غورت باندی دا دیو جن والا دا حج اکبر رض وی چی اکینا اللہ بیزار دے دا مشرکانونا و رسول او پیغمبر دا اللہ بیزار دے پس کی جر توبہ وستے تاسو پس دا پا ورش تاسو دا پارا وی حضرت علی رضی اللہ عنہ اگو آوری دل دیول اس تلکی نا چھوے ان اللہ بری امی المشرکین و رسولی ہی مچو و رسولی ہی ہوئی نم اللہ علیہ مانا غلط اشوا اللہ بیزار دے جو مشرکانونا او دخل پیغمبرنا چی دلان زیر ہوئے چپا مشرکین باندیا تا خکیا نو خدا لفظ دا پائی باندیا تب ندے ان اللہ بری امی المشرکین و رسولو اعلان داو چی اللہ بیزار ہے مشرکانونا رسول اور پیغمبر دا اللہ بیزار دے مطلب دا دا بیزاری کون کے دا مشرکانونا دا اللہ پیغمبر ہم دے و اللہ ہم دے نو وہی آغاو لگی دا آغاو یوسو قیدی و ذکری چھے ہر فائل مرفوعی او ہر مفعول منصوبی او ہر مذاکر الیہ مجروری دا قیدی دا ابتدا وشوا او پیارستو ابو الاسود دوہیلی ادا شان نور خلیل او سیبوے او بلا او بلا دائی پی بیاد زیادت کو او وضاحتی کو زیادتی کو پلی قواعدو باندی او صرف او نحوا دا یو علم گن لکی دا دا شانی مخلوط را روانو او بیا روست جنو نحوا جدا کری شوی دا او صرف او جدا کری شوی دا نو دا دواغ علمون لی چی لکی وی انحو الصرف ام العلوم وانحو ابوها صرف دا مور دا علم نو او نحو افلار دا علم دے وجہ نسی دا دوی نی ملی ناغا آت وی دا خدمت کو ما نا بس خدمتی زکا دے مانا نشی برابر ہو لے آدھے کہ دا پلی حاضری نسی یادی نو دے رکھا یاد بھیا او خنور دے مانا نشی کئی کو لے فَإِن تُبْتُمْ فَإِنَّ التَّوْبَةَ كَانَتْ خَيْرًا لَّكُمْ وَتَوَرَّى السَّاسُ بَارَ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ أَبْوَابَ الْكَاسُ فَعَلِمُوا بِسُوءِ يَقِينًا تَاسُ نَيَاجَ ذَكُونَ يَلَّا لَا أَذِيرَ وَرْكَ آكَسَانَ تَجْكُفُرُ كَذَا فَاسَاب كَرْنَا سَرَا مَغَا آكَسَانَ جَلُوزُ وَرْكَتَ الْمُشْرِكَانَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا أَوْ بَيْكَ مَن رَكَتَ سُلَا نقصان نہ کرے کمی نہ کرے تاو تشے انت شے پدی والے کے او امداد نہ کرے علیکم فخلاف تاو کی احدن ان دے چا پس لگئی ایتا آہدہم وعدہ دے رئی کلا مدتہم تر مدیر رئی پورے یقین اللہ من ساتھی دے پریدگار سارا فیضان صلخ الاجور الحرم بس ارگل جوہ تیرے نیاشت عزت مندے پس وجہ مشرکان دا دعوت سورت دا سدا دعوت سورت ادا جانی دعوت سورت گورا یو کم دیر شمکن را روان را قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا یدینون دین الحق نو دای دوارو آیاتونو کی دعوت سورت آیا ذکر کری را بس وائی مشرکان کم رہے تو جمع تاسو رہی وخذوهم او نیسی گئی وخصروهم او قیدیان گوئی گئی وقعدو لهم او کینی گئی کل مرصد پاریو دیبان گاہ باندے مانا پاریو مورچا باندے پاریو زیر ساتنی باندے مطلب دا کم چوک دے کم موڑ دے نجوڑ پہر ہم مورچا باندھی ولکی نہیں اللہ سرنگ ترغیب اور کئی دے جہاد داغا داغا دے آگا مسئلہ دا چمع کی صورت کی اللہ وقت حیات لے لے دے اذا دعاکم لما یحییکم فَإِن تَبُوُ فَرْضُ جَلِ تُوبَوْا اِسْتِرَلَيْ اَفَا بَنْجِكُ لَكُمْ مُزَوَرْكَ وَإِذَاكَاتُ ایمان رارو فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ فَسْوَشِكَ الْاَرْ دَدَئِ مَدْلَوْ لَا بِعَوَلَ مُكِنَئِ یقیناً اللہ بخنک انکے و رحمک انکے رے او بچر یو تند مشرکانونا پنایو وارستانا پس پنایو وارکتا تردی پوری شواوری کلام اللہ کلام اللہ قرآن کریم ابھی اور سو دے مامن امن پلتا یو مسلمان یو تجارتی بیڑا اگد دی دغنا ہندوستان ددی نتلا عرب ہوتا کراچی دیبل بخابے ہوتا دیبل بھی نو دا غیر باندھ کی کل تیرے دا نراجا جاہل داغ حکم او داغ خلف مسلمان آگے ان چہرے انی وا نپائی کی یو سڑے داری نخلاش آواز دل اچانی دا لار واغ سیدا اوسمان پر آغاز سور سید اور جسن گور سید حجاج اگر سباد مجھ میں سلام کر رہا ہوں بس اگر سلام کر رہا ہو دے سم ورو رسید اور دیوی دا شانی رمونگا بحری پیرا اگر اتلا اور دے بل سرا درا جا ظاہر خلق نیولے دا آئی کیا و خضا و آدھی ہوئی چوا حجاج بس حجاج اگر دیر بد غضب اشاؤ ادری میراب کی او دل ای دی بل کب فارد نو دول ای دی فارد نو آف ای مخ نور خاتل ای مخ کاوی لبیک او بے محمد بن قاسم رحمه اللہ اغیر علی گلے آغا بیا چکل رالے ندغا لاتی چی ملتان دے او داس نور خواوشا لاتی آغے فتح کری او کل جی دغل تکرا چیتا دے بل جیلے والاوی اگی ترسیدلے نیوزے کی یوشپا زنگل خواہ کی پڑاو کرے رے راجا ظاہر کی کلپوش چما سر جنگ جوڑی گی ناغو لگی رہ او پندتان اگے راجم اکل آگئی لیوی تا سو کتاب اگو رہی چی کتاب سو ہے جدا سو پا ملک باندے حملی مسکول گواری اگر اشیر ہے مولاوی نی سر دخٹو پو یوکس نماما خیلو اب را سر درس کی ناس تو نو آغب والا خبر اکڑی نوی خطک آغا جی جتا منڈائی نم راجی نو استاد لگے استاد تا کتاب ہوگو را تا کتاب ہوگو را ملو دا زا منڈائی جاگی منو جسن جا چل دے منڈائی لگے موقع لان مشل سو ای نوی آغبی گئی دی کتاب کتاب تا سو بو رای کی کتاب سو ای ناغی ولدیاوی کی کتاب داوی چی مشر مولا داغ سر دی دا بادشاہ خضا آغا دی نظران والی او زنگل کی چکم درگاہ نجوڑی آغیل دی یوسی او پیش دی کی نخیر بشی نبس آغا خوشحال شر سڈیر سے نظرانے خضی لور کرا او پندت سایتی زیدہ نظرانہ یو سے دا یو سے ندائی راروان دی او کل جی آلت دغت راورا سیدل زنگل لاغ درگاہ راورا سیدل آلت نظرانہ پیشکولا نو پندت کولا گیلا او دیتے لا سوا چو ندی والیوی دا سکے نوالیوی سکو مبستد ما خذے ملک واجی مگی او مدورا تما دزان سر دل سرا وستی دی بست دما خد آئی دی نا دا چرم نشی کی دی نبس دے لا سکیو آگے نبری دی دے لا سکیو آگے نبری دی او دا شور او جنگ دے پدی کی دا محمد بن قاسم رحمہ اللہ کسان آگا پا جنچائی باندی اولارو سوکائی باندی نو ورکی ورشی دی شور پسی او چکل آوالو چلی کا دیگل نو دا خضا دا او دا غده دا سره دی دا اخبرمین کی جدا کل او رای وستی دل دا غد ایرا وستر اخبر زید ایرا وستی دل محمد بن قاسم رحمه اللہ تا چاگت ایرا وستی دل نوردیوی تسو کی مدنیز پندتی ما او دی لیوی تسو کی نویز راجا داہر خزی تو آدھو مولیان را جمع کریو پندتان اولیوی جی دغشانی پا ملک باندی حملی نصب پول گواری نو دی ورطوی جی دغشان نظرانه پیش پول گواری نو خیر بشی نو دوز پا دغا بانه باندی راوستیرم اس مال اللہ اس اچه وی تو دما خده ملک واسی مطلوع آل آره نو اغوی پندت تاوی که جی زمونگ پا دین کی دا غو اجل وی دا دینی و خلقو دا مولیانو نما بتو اجل وی او دیل ناغی پیو دید او دیل وی تو سباری وی بس دا غوالم چی خپل ویلا واپس شی خپل ویلا واپس شم ناغو لگی یو دو کسان پولیسی ورسرکو او لیوی زی دا پوزی اگر چی سمیدان را گا نو دای نو تپوس کئی چی دا سوکو نو دای ورطوی دا محمد بن قاسم دی ناغا ودری دا نتلن ولوی ولی نیز تاسو سرنگم ما بده بودی محمد بن قاسم رحمه اللہ وی دا سری ولی نزی ویدی اغا نگی اغا وی دیب ما بودی ناغی را اغی لیوی را زی او خپل ورسر روان شو چه خپل روان شو نو چیسا وقت بودلا مخی ددائی فوج و پولوسو لار ده نو وردوی زو زستا فوج ده ستاسو او اوزدا ناغی وردوی نا زبا دی توان دی بلوری شی اما با بیای ناغی آده روک اغی لری شول او محمد بن قاسم رحمه اللہ دا مخی بوتلا بیا مخی او بے خاص خوجو آنو چال تورا سید نویزو سنائی وینا زبا دیل ہوا مدی بلیشی او تو ما بیاک نو آن پر دی پوری چی خپل عبادی لے ورسو خپل کمری لے او وردوی دغا کمرہ کی راجہ دا ہیرو دلے دا بلا کمرہ زمان دا تما ذکر آوستی چی سوک دا دشمن دا کور والا و عزت و خیال ساتی انو دا سی خلق آغا چاری ملیشی ناکام یاب کی دے زمان مطلب داو چی تر آلوی و عملہ کی نچی دا لار کالا معلوم ہے او دا تو ہوئی نی او بے و تاوی زو زو آپس محمد بن قاسم رحمه الله واپس را روان شوی او جوڑی دا راجا ظاہر سر ورالا راجا ظاہر گشاد شرا پاسی دا او دیلی وی رالی نظرانم پیش کر نو دیوالی پریر نظرانم نظرانم پریر درشانی زاغ بودلم آغد ما سر درشانی کول او محمد بن قاسم اس جدیده نووتو اگر اس دی رہنے ہوا تیدہ زی تر دی رہے پورے رو رسولم دا سی قوم سر دی جگڑا نشی کولے اندو دا سی قوم نتس برے کولے شی مطلب دا مومنانو آگئی دین اسلام آگئی کم رہے پورے رو رسولے دے دا پا سبان دی دا پا جہاد بان دی او دا پا دی وجہ بان دی چی دین اسلام آگئی کی صحیح طریقی سر ہوئی دین اسلام پاگئی کی صحیح طریقی سرون اللہ وی سمع بلیوہ مامنا او بیاغو رسوا دے غیر آمن قبلتا دا پسر دے چی اقینن دے قومن یو قوم بلائی عالمون چن پوئی گیا نویتوے جنگ و سرکور باری ازمور سروازا ندا اول معنی رد جہادنا نو جواب دا والمانی اللہ وی کے ویقون للمشرکین آہدون سرنگی وشید پار مشرکانو سر پورا والک وادی باندی عند اللہ دا اللہ سر اور پیغمبر دا اللہ سر اللہ لذین مگر آکا سر چلو ذکرتا سر عند المسجد الحرامی وفاد مسجد حرام کی فمستقامو لکن فسترکمی کی مضبط لاری تاسولا وادی وادن ماتی نفستقیمو لہم پس مضبوط درے گئی دیتا یقیناً اللہ نینا ساتھے پر اگرار اس طرح سرنگی بھائی جنید پارا پورا والی وزیعا او گجرے واسی برشی بستاس ستاسو باندی و ای یظهر علیکم او گجری غلبہ کولی شی بتاسو باندی واسی رسی کی بتاسو باندی غلبہ کولی شی بتاسو باندی لا یرقبو انتظار میں کئی فیکم ستاسو ببارکی اللہن دوادی اللہن دقسم اللہن دخلوالی یا مانا کئی اللہن دا اللہ ولا زمہ اون دوادی یرغونکم خوشالی دیتاسو پخلو خلواندی انکار کئی انہی اور ارزیاد رینا فرماند اللہ ورکے دی پایاتن دا اللہ مانی دنیا چلگا دا پس منشوی دی دیند دی اللہ نا یقینن دی بد دی آغا چی بھی کئی عملو چی دی سامل کئی انتظار نکئی دی پواردو من کے اللہن دا لوز اللہن دا قسن اللہن دا خلوالی اللہن دا اللہ ولازمہ اون دوادی مطلب دا اللہ خیال نساتی دا خلوالی خیال نساتی دا قسم خیال نساتی دا لوز خیال نساتی جبنی نامہ لوز کرے ولازمہ اون دوادی و اولائی کاؤتر قسن ہم المعصدون اندائی جید حضرت یاتے کون کی فرق جرتوبہ وستی ہے ابا بندیوں کا پمزور کوئے زکاة وسون ساسوی بردین کی او واضح واضح بیان ہوں گا دلائل پار راستوں کی اگئی پوئی کیا او کچھر ماں تک ادائی واد اخفل فرق واضح اخفلینا و اینکا سو ایمانہم او کچھر ماں تک ادائی واد اخفلی فرق واضح اخفلینا وَتَعَالُوا أَوْ عَيْرُوا لَذُوْ تَجِنْ سَاسُكِيَا فَسُوَجْنَي آئِمَّةَ الْكُورِ مِشْرَانْدِ كُورَ وَجْنَي فَقَاتِلُوا بَالْجَگَرَكَ وَيَّا وَجَلْ مَعَنَا نَرَا فَقَاتِلُوا بَالْجَگَرَكَ وَيَّا جَگَرَتْ فَارَدْ وَجُلِي خُدَدِي لَفَظْ مَعَنَا رَا فَالْجَگَرَكَ وَيَّا آئِمَّةَ الْكُورِ پارا منشیا الا تقاتلون قوما اے جگڑن کوئی تا سد داس کون سا الا تقاتلون الا حروف تہذیب بنا لے حروف تہذیب بنا لے اللہ حلا لولا لوما الا تقاتلون قوما اے جگڑ میں کوئی تاسو ددا سے قوم سارا مطلب رہا وہ جنگی نہیں کرنا نہ کسو ایمان ہوم سما کی گری رواج پلے الا تو قاتلون قومن اے جگڑ میں کوئی تاسو قومن ددا سے قوم سارا سما تکڑی رواج اخبلا اوقات بھی کرے پیخود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَهُمْ بَدَعُوكُمْ اَوْدَئِ شُورُو كِرِيَ بَتَاسُ بَانْدِ بَاوَلْنَلْ اَتَخْشَوْنَهُمْ اے یریدن تاسو دینا پس اللہ دیر لائق دے دا چویر دی تاسو دی اللہ نا کتر ای تاسو مومنان قاتلوهم جگڑک ہوئی دی سر اصدا بورکی اللہ دیتا پلا سنو ستاسو باندی ارسوا بکی دی امداد بوکی ستاسو بگی باندی ایخو بکی اللہ سنیدکو مومنانو او گو بزی اللہ غیب قلوبی ہے غصد رنوی گئی سندہ بے پوزی پاس کلو غصوں کی بمرشی دانا چد دائی دائی غصب سرشی او یاد آم اللہ دے چی ویدو ہے غیب قلوبی مراد تی مومنان دیا گو بزی اللہ غصد رنوی گئی اللہ بے سینی یخی جی دری قوم مومنانو ابو بزی اللہ غصا اللہ دمو میں نانو اگ اگر اللہ اللہ نے دمو میں نانو سیمی بخت مولوان دلی اللہ یخی کیا اللہ نے ملک دو فوج اور طالبان دا گئی اللہ اتفاق راولی ویتوب اللہ او مہربانی کو کہ اللہ پچاوان دی جو ہویا اللہ نے کو او حکمت والا ہم حاصل تم تشجیع او بہادر ور کہیا اے گمان کو ایتا سو داج پرے و ہو دے شیتا سو صرف بدی وانی سوران کا بود کی راضی آمنا جن گئی مان دا ہوئے ولما یعلم اللہ الذین او حالان کی یہ جی دا کری اللہ کا سان کہ ہجرت جہاد کرے من کم ساسنا ولم یتخذو او مین اولیاء من دون اللہ سوا اللہنا ولا رسولہ اند پیغمبر اللہنا ولا المؤمنین او ند مؤمنان ولی جا دوستی بل چا سرے دوستی نی دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر و مؤمنان سرے دوستی او جہاد کرے اغلی اللہ نی جدا کری نو اے گمان کوئی تاسو چی تاسو بدر شانی پر خودے جائی ننا اللہ بدا جدا کئی اللہ دے خبردار پاغس جتا اس عمل کوئی ما کانے المشرکین دی مناسب مشرکان ہوتا مشرکان لنی پکا دی مناسب مشرکان ہوتا ایامو مساجد اللہ دا بیان دو دے مانی دے جہاد مرا حضور آگئی لگیا جی جماعتنا جو رئی اوتر وجل گواری جہاد ور سرکول گواری اللہ وی نیر مناسب مشرکان ہوتا دا چی جو رئی جماعتنا دا اللہ شاہدین آلان مزدہن فدا سے حال کی چی گوائی تو ان کی لی وقل زانوان پا کفر سر اولائی قدر کسن برباد جمل لئی وفن ناری ہو پہور کے ہم خالدون دائی بھائی ہمیشہ اللہ وہی تو جمعہ سنے جو رہی رام علی برباد دے یا اور کے بہانے سے بولے ذکر ایمان پر کی نشتہ دے یقیناً یا عمر مساجد اللہ جو رہی دی جمعہ سنے دا اللہ یا عمر خبزاری دا خبر دے ہو میں مانا دے مشاہ اکرا مانا میں دامر اکرا یقیناً جو رہی دی جمعہ سنے دا اللہ آرسول چیمان یاوڑے تو توحید دا اللہ و قبر رسطانے اپا بندی کے پمودہ ورکی زکاة اونی عرید اللہ مگر دیو اللہ نا فعصا فزگر دے اولائی قدر کسان دا چیشی دے من المحتدین دے ہدایت من کنا اجعلتم سقایت الحراج و عمارت المسجد الحرام اے گرد ویتاسو اوبور کولا جانتا و عمارت المسجد الحرام او جوڑا والد مسجد الحرام کمن کعمل من پشان تد عمل دادا چا چی ایمان روڑے پا اللہ و قبر درستا نہیں او جہاد کری پلار دا اللہ کی او یادا سقایا و عمارت دا مصدر بیا نبمانا اسم فائل واندی اے گرد ویتاسو سقایت الحاج عبور کا ان کی جانتا و عمارت المسجد الحرام او جورا ان کی مسجد حرام کمن پشانت دادا چا نقص کا عمل من دیل ضرورت نشترے اولی ذکا دیزینا دیل مراد زواد شوا جورا ان کی مسجد حرام عبور کا ان کی جانتا کمن پشانت دادا چا نو ذات ذات پشانی یعنی داغی سرے دادا مقابر راد لے شیع او دا مفتی کو صفت ہو آرز ہوا امن ذات ہوا نو مقابرے میں صحیح کی دا نو آز دمیو ایک امن پشان تر آمن دا رچا او چی مراد دینا دا سقائے ہو دا امارت میں مراد مانا دام کو مانا دی اسمی فائل واوستی دل موس مانا دا سشوا کمن دا جوڑا ان کی دا مسجد حرام دا اگور کا ان کی جانو تا کمن دا پشان تر آگا چاہی چی مانیا ہوئی پا اللہ کو رد رستان ہے او جہاد اکنے پلار دا اللہ چی میری برابر دا اللہ سرا اللہ ہدایت لکے کون دارے مانو تا آگا کسان اللہ دینا دین اروان دیوت بلازمو کن مطلب دا الذین صفت کاشفت ظالمانو نرے بلکہ ذان لکلام دے الذین آغتسان چیمان روڑے دے وحیرت کرے دے اجہاد کرے پلار دا اللہ کی پلگر مانو پلسا پکرونو ذان نسرا دیر لیلی پدر جگی پنیز دا اللہ چین دی برابر مدیر مشتی پدر جگی و اولائی کا او در کسان اندیر کامیابی منیون کیا زیر بور کئی ایک طرف لے گئی پر رحمت سر دفن طرفنا و پر رضامن کیا سرا او پر جنت انو سرا چیز پار حضی بھئی پجی کی نعمت انو امیشہ امیشہ بھئی پجی کی تب تر صلا یقین اللہ در سر لے جرمی اے مومنان لا تتخذو آباءکم من شیطاسو آباءکم پلاران پلو زامن رقبل اولیا دوستان گنی کار دور بئی مان مان دے دا دبل مانی جہاد نا دا ہی جواب دے تو ورسر اجنگی گئی آج من پلاران دی یا رون مجی پگی رامن مجی یا اے اخفلوان مجی یا اللہ و اے مومنانو منی سی آبا کم پلاران پلو رون اخفل اولیاء دوستان کچر خواگن کور بہیمان مان لے آبا چون چی دوستی ہو گئے دی سر من کم استاسونا فرطا کسان ہم الظالمون ہم دیدی ظالمان کدے اولا دیدہ او دے وہی ادا مطلار دے نزل خود نشم دے لکن ادا میرون دی ندیل خود نشم دے لکن ندیل خود دین مقابل کی اگے واغستی دل نالا وی فاولائی کا فردہ تسان امدی ظالمان مطلب دادا اللہ دین مقابل کی با پل پلار بنا لی پل رور بنا لی پل اولاد بنا لی پل خزا بنا لی وطسی اطلا گورا وہ ایز اللہ پیغمبر انکان آباؤکم کچر انکاران ساسو دامن ساسو رون ساسو اخد ساسو وعشیرت کمو قبیل ساسو او مالونا چی کسب کری تاسو دا مالونا او تجارت چی یری گئی تاسو دکور کی رہی راگینا چی دا تجارت بمی برباد چی ومساکنو پونا محبوب لگی تاسو تا دا اللہ نا او دا پیغمبر دا اللہ نا او دا جہاد نا پلا دا اللہ کی پس انتظار کوئی سردی پوری چراتن کی اللہ بے امرے بہتوں پل سرا یعنی اللہ دربان دے عذاب رہو لیگی عذاب دربان دے اللہ رہو لیگی اللہ ہدایت نکی قوم فاسقانو تا نافرمانو تا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة دے وئی کبھر دے سر جنگی گما زمون بسالی زمون بسالی اللہ ان دبن امداد کوم ماستا سدیر ویلو کی امداد کرے ولقد نصركم الله او پتا کی سر امداد کرے اللہ استاسو في مواطن كثيرة وزینو دیرو کیا او کلی خوخی سورت کی چروانی سورت امتیاز دے لگی سورت امتیاز دا سورت ممتاز دے بشورو کی دودھ جیونی بغیر بسم اللہ نا بالکل سورت کی بسم اللہ والے رشتہ بس دا سورت دے بسم اللہ نا بغیر شروع سے دا سورت دے جنگین کم وقتی کہ تاجب کی واچو تا ستا وی دا خونین دا یو بیرے پمیند مکی او دا طائب کیا او دی کی حوازین ہوا بنو حوازین اگا دی کی ہوا او دا شوال پمیاش کی پاتم کالوان دیا دا دا ایتی حاد شرے اتم کالو دا ہجرات دا شوال میاشوا اوئی مومنان دغو طول الزر مومنان ورا ان غیری لن نغلب اليوم من عن قلبتن من بان بچرم غلب اول قریش الرذی وجد کم والینا من غدیر شیوا نبس جا خل دیر وائی لیو گدیدن اللہ خل امداد رسکو کوا انو چی دیخر ایسار شولا نبی اللہ مربا نشر او قل امداد رامخی کرے او بیا ورطا اللہ غلب ورکڑی دا مطلب دا استا نظر با قل کسرت باندی نہیں دا اللہ پہ امداد باندی بھئی کم واقعی چی تاجب کی واچو تاسو تا دیروال استاسو فلم تو عنكم فسلرن جو دیر والی استازونا چھے انفرشے او تنگ شکتا سبان نرمکا سرد فا اخوالی نرمکینا اب یاوی ایتا سشاکم کیا بیار اولی کر اللہ سکینتا ہو تسلیف بلا بخبر پیغمبر اپا مومنان واندی او آمینی دلو لخکر دا سلم تروہا چنیلی دلو تاسولا لخکر اللہ فرشتی رولی گلی سوک وی اتو ذرا فرشتی اللہ امداد درالی گلی سوک وی تین ذرا او سوک وی نا پاڑ ذرا فرشتی اللہ رالی گلی لیا قادی شمس الدین رحمہ اللہ اغوی پدی کی اختلاف دے نو سوک وی پاڑ ذرا سوک وی اتو ذرا او سوک وی تین ذرا فرشتی اللہ امداد درالی گلی لیا وعذب الذين او صدا ورك الله كسانو تا جكور كلو او دا صدا لكاويرو يا مهربان شاء الله رسولين بچاوان دي كي فخوا من بعد ذلك رسولين على من يشاء بچاوان دي كي فخوا الله دي فخنا كون كي ورحم كون كي اي مؤمنانو انما المشركون نجاسون يقينا المشركان فجد دي فلا يقرب المسجد الحرام وسنيني ديكي المسجد الحرام تباد عامهم هذا فالدكال لين چداكال لي مطلب لا سروس الساس غلبان روا نبالت رات لل ساس سواسنو ديكال نباد دياب مشرك انسان اب مسجد الحرام تنرازي وإن خفتم عيلة دا جواب سلو رماني چیر زمگا تجارت میں برباد سی او فقیران بسی زمگا سرا تجارتی کاروبار دے جواب وین خرتم ایلتن او کچری ری گئی تاسو دکور گی رہینا دفقر نا دکور گی رہینا سو فسو بذر لے یونی کم اللہ من فضلے چی یہ پرواب کی اللہ تا سلا من فضلی دو محربان اقبلینا پور حلال مال بدر کی ان شاہد تیر فخید اللہ یقین اللہ دے پو حکمت والا نبیات آوز سورت جگڑا کوئی دعوی کسا نسارا چیمان رائی پا اللہ نکو رض رستا میں او حرام نگریا ولا دلیو ملاخر کمانا ریو کا او نو پرد قیامت نو پرد قیامت مانا سیدہ خدا الفاظ مانا میرا ذکا اليوم الاخر دا صفت موصول دیا نو مانا دا صفت موصول ونشوا مانا دا مضاف مضافنی لے دا انا پرد قیامت نو دا تال چی برازی نو دا دا مضاف مضافنی لے مانا کی رازی غلام زید غلام دا زید ولا حرام نگڑی آو سوچی حرام کی اللہ و پیغمبر دا اللہ ولا یدینونا او دین نکیدی دین رشتینی من اللہ دینا چید آو کسان دیو تل کتابا چی ورکرشہ دے ورد کتاب ترقیب ہوئی چی ورکی جی دیا آن یا دین دلہ تکفلنا و اون سواغرون او ایدی جلیلا انو جگر ورسر کوئی تدیب ترقیب پوری چی جی دیا قبول کیا آیا دین اسلام راڑی وقالت اليهود والمشركان يو نوزم دلا يهود وقالت اليهود ويهود غير ابن الله وغير السلام داود الله او اي سوارا مسيح عيسى عليه السلام داود الله ابي نازل يا بافواههم وقلوب قلوبني مطلب دا دار دي قلوب خبر دا يعني حقيقه نلغي زان مشابہی کئی گئی دوینا دار کسانو سارا مشابہت کئی گئی دوینا دار کسانو سارا کہ کفر کرے من قول مخیلینا مطلب دا پدینا کہ زان مشابہی کئی لذين آد كافر سر من قبل مخلقين قاتلهم الله فلا ندك اللہ دیا وہی دا لوٹ دگری بندول گواری ذکر جی دل دی دا ملیان پی خیری کئی دل پی خیری کئی نوائدہ خدا قرآن ملور کول گواری ذکر جی قرآن کریم کی مخیری دی قاتلہم اللہ دا دوار رسو کہ خدای دی خصا دیا نا نا قاتلهم الله بلعنتك الله ديا او تاو نقدل ان شر الدواب يقينا بترد زند سرنا كان بيو بنديان دي آكسان كار يقل نكيا او كلا الله ويكافر ديا انو دا بغني بدر دي مين كان ظل بنينو كان سننا تشكان ظلنا خيرين ولا كريري انا يوهكونا بندول حقنا اخبار یہود سر لگیا مراد جی نے دی نا یہود دی یہود کی مراد دیا نوایا نا آیا سنا آم دیا دیو جی نا مبصرین وئی العبرۃ لعموم الالفاظ لا لخصوص الصواب عبرت دپار از عموم د الفاظ وے نہ دپار د خاصواری الصواب چدا پکم سکراغ لے رے نگنی اعتبار دی لے رے نہ اعتبار عموم د صواب لے رے خصوص د مورد تا او د سبب تن لے یا اتخذوا نولی لیمولیان خفل او پیران خفل اربابان اخبار جمع دا حبر دے نو حبر یہودی عالم تا نویا بلکہ حبر وی خعالم تا حبر ویا لکا کند کلیویلی نالتا وی الحبر النحری انو صاحب کند صاحب مدارک آئی یہودی عالم تا ندے تا ہم بھی عالم دے یا مریم دے حضرت رضی اللہ عنہ حضرت ابن عدی بلکہ یعنی خاتم طائف حضرت عدی رضی اللہ عنہ خبر خبر تاسو من لوی آو من لسی ترب ویات مگر خبری فریاد آجی بات اللہ تا عبادت کی گئی الہ واحد مددگار لا الہ نشتیسو کارسار حاجت رو مددگار اللہ مگر دغی واللہ پاکی حضی اللہ تا دارت نبی شریفون جدا مشرکان ورسل شریف گئی ارادہ لری گئی سوک دا اخبار و رہبان ایت ہی او دا اہل کتاب دکھ لکی نور اللہ رانا دا اللہ بے افواہیں پخلو پلوان دے اوف دیر شوال اوف دیر شوال یرا کو دیر شیش شوال بر دوڑی زنان روانی دیا ناری نہ روانی یو بہتر سنے ادوا بہن رے او دری بہن رے اب بر دوڑی سشتر سنے دی دوری دونے رادے لری دا چمرا کی رانا دا اللہ بے افواہیں پخلو پلوان دے انکار گئی اللہ مگر دا چی پورا کئی با اللہ رانا اسپلا تو دین اگر کبھلی گنی کار دے ہوا اللذی دا اللہ دا ذات دے ارسل رسولہو چرا لے گلے پیغمبر پل بل ہدا پہ ہدایت باندی عدیم رشتی نیواندی لیو گھرہو دیر پار چی غالب کی اللہ دا دین فتیرو طول واندی اگر کبھلی گنی مشرف کانا اے مومنان ہوا ان کثیر من الاحبار والرہبان یقیناً ڈیر ملیانونا او دکیرانونا لا یاکلونا خام خاخری اموال الناس مالنا دخلقو بالباطلی پباطلی طریقی باندیا اللہ سوئی دی اللہ غزات دے چھے اچھا پروان ساتی اچھا نمی یری دی اللہ دانے ویلی کیا ایوہ اللذین آمنو ان قلیلا من اللہ بار والروحبان ان قلیلا من اللہ ان کثیرا نویلے یقیناً دیر دمولیانونا و دکیرانونا نو دیوئی مراد کتی یہود کی کن نو اے خوشوار اگر سورے دے تختیلو دل معلوم دے بس دوڑے ذراوی لدوئے نانا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویلی دیا چھے خلقو یہود و نصارا ترشیلی دی وانتم تعنونا بہذا یا امت محمد تاس اس قدیبان دیران سے شئی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دیو جن حضرت شاہ اللہ رحمہ اللہ الفوز الکبیر کی ویہا چھے من فسد من علمائنا آغسو کی فاسد شد ملیانو دمونگانا نو اپاغسی قید یہود راشیا آغسو کی فاسد شد بادشاہانو دمونگانا او دا برطر اقتدار خلقو دمونگانا نو پاغی کی قید منافقانو راشیا آغسو کی فاسد شد دا غنا دا صوفیاء زمانگانا از دی خلقنا فاسد شو نپاغی کی خوی دا غراشی یا دا دی نصاراو از دی خلق خوی پا گرا دی یا اللہ وی اے مومنان ویقینان دیر زمانگانو دا پیرانو ناخام خاخوری اموال الناسی مالن دا خلق بالباطلی پا باطلی طریقی وان دی یا دے حسطان یا چرک پریشی آنا مجھے چرک پان گوئی ندیوئی دست پیرا دا آل دا اوزاس دا پورا نچالے ورکو آل استاد لے اوزا ندست پیرا دا دست پیرا دا استاد کر خیر دیر سپیرا سا یو مجھے دے چرک اوکری اور سپیرا سا یو مجھے دے چرک اوکری آل دست پیرا دا آل دا دا پورا اوباسا او دا جانی چی ماشون با پور کیوش حالا ملیارا والا چی بانگ روئی نو چی بانگ بے اوئی نو پا خواب تینزو روپای دیر شیو تینزو روپای بے والا ورکلی تینزو روپای بے والا ورکلی دا سدی لیا کلونا موالا ناس چرم دی ملیاغانوی چی گورا ما مقوضا ورشت مسلمانی والا والا بانگ روئی نا دای نوی دای نوی دای ولی نوی لکا بیابا دا پیسی خوبیا نمیلائی جیسکن دا پیسی نمیلائی جیسکن لیا کنون خام خابری اموال الناسی مالن لخلقو بالباطلی فباطلی طریقی واننی دے وی وی چی اول ما خامی دن سپور نشی اول ما خامی دن بر سپور نشی اول چی پاگوان دی گیار بار تیرش نبیار بسی تو سوکانو سا تو دا خیال دا جدا کم دی تو دا دے لائق دا گیارا پارا بردبان نبا گیارا پارا تیری گی دا مومنمان نبا دا گمان نکوئی بند المومنین خیرا گمان کوئی پا مومنان باندیا خیرا دا خیر چدا خلق دیا بند المومنین نرخا زن المؤمنین مزنو سیغر آمر را زمان کوئی پا مومنان وانی خیرات بہتر والی کدا بہتر بیا نو وی با گورے چی رنگے ماخانے نسکور نشی او دا شانی جمعی اغی مقضا کوئی او دغرا رو وی سلویختی پوری یاد ساتی او دے سلویختی کوئی دے کال کوئی او دے وجی دے جب خلق مال خوری نو دے وی دورا کنرا جون سمر کرتی گئے من بیاد جمیش پارا مطلب دا زیارت رفتاری کا رب دشپا شپا ندا نن کیا دی جنی شپا دا مطلب دا گوری تو واورا آسی نجی تانا جمع خطاشی نو دیو اجنی دی جنی پشپا بانی با دا وزیتی با جمع تراتلی او دیا با منگا اوڑی ور سر دیا با سر منگا اوڑی داولی دا زکا جی کتا خلق بایی روانو دا بایا دولا نی بیر دا اونو دک دو کنی گوڑا کنم کیا دی جنی شپا دا او دی آگا کمرد کی دا جنی نروان دی راجی نو آگی لیسن نیشه دی جمع رات تشه جمع رات نوی دا جمع رات دی ملو دا دی جنی شپا دا بل باتری پگلتی کری کی وانی ویسدون عن سبیل اللہ او دا شانی دے بولوی تراشکنا دا محبت تاوید دلنی کم او دور دولت برا کے دور دولت برا کے او کل والا سنگ تاوید دنی لکی او کل والا سنگ تاوید دنی لکی بس تو بے غم ہے سنیاسی اخفلا برا جی دشپاو برا ایس تو اخفلا نرا جی ایس تو اخفلا نرا جی بے ستیش پاو غولا مالی تی مالو کرو لیا کلونا خامخا خوری اموال الناس مالو نغفل کو بالباطلی پغلطی طریقی واننی حضر شیر رحمه اللہ وی دا ملیانو دا پیرانو بلکی دا مریدانو بگیر اس پوری شیر وی او پیر لبا پیخی پکاروی انوی بے شریعت بابا راگلے شریعت بابا بسو بس کمی کوئی دن کوئی جی نہ کئی بھر نہ دولئی کے چولی آگ بے رکھاؤن پور تراڑی داسی چل دے شریعت بابا راگلے کل شریعت بابا پردئی غیر محرم آگ دل گیا او جی نہیں کا دلا سجے آگ رانی کے دولئی کے اچھے آگ جڑی آگ اڑ بیس بکٹ کیوں مری دان بکٹ کو بو باندھے اوسط او آج تو امری کر کسی وہ مری دان ملا ہوں شریعت بابا راگلے میری مری دان لبے گیا لال کر بے پیسی ورکڑی دا شریعت بابا دا شریعت نہ لے کہ خدا لاری دی لاس کی دو سوچو سکائیں او گند جانی دیویا آغی دی زان نی برابر کرے آغی رکاون کور تراوستی دیشی دا خود طریقہ نہ دا نہ دا شریعت دے او نہ دا بلسیری بل خوراکو دا خلقو نے خوراک کو او بیا ودی خلقو دی یرم مونگا جی تاثرہ ودی لگو تم دکھ پشالن نراو کلی لگی تنگی چی آگئی دل آر وقی دل ویا لال کری او آگئیم پتی سوانی موڑ کو یکی ننڈے دی ملیانو دی پیران خام خاہوری مانن دی خلقو بل با دلی پغلقی طریقی وانی باطلی طریقی وانی راوستے مجلس ذکر دے مجلس ذکر دے نو پیری برکی نولے پا سٹیج باندے کتا خلق الناس دی آنے جوڑے دے ذکر کئی نو سو پولا کی دنو روپائی والا پسر باندے کی خودا رچہ گرہ شن پیسی بے والا ہوں ورکولے کوئی او پیسی لاسو کی ورکولی ناغر سہی دا او پسر والا کی دا ہو یا جوڑی چرتے والا چیز ہوتے راضی آخری ویدانا دا خو دگا دے دگا جان خو بے خلق لدہ دا چو ورکو لے پاگا دا دمو میلس کی بے والا ورکو لے دا چاپا سر بے والا کی خو رنگے بے آگا اس تائے اوڑی اس تائے میں نرے اگفی تھی دا آگا دا سر نراو آگا اس تی دگا جانی دلے پا سر باندی کی خو دی دو ذکر کون آگا خو دا سر خو دونو ذکر نو پای کتا پری وقت نو دے فارسائی کی وئی وئی مرید من درہم کی بر سر داشتم گزاشتم گزاشتم لا الہ الا اللہ نخکتا مرید وئی غم کن اے پیر من برداشتم برداشتم لا الہ الا اللہ نا غیر فارسائی مانا بانے سب پوری دل گلی دے والے وئی اے مرید زمان روپی چی می پا سر باندی لرلا ای خودی میوا آمی اگردولا اونی اگردولا لا اله الا اللہ نخکت مرید ویا غم مکو ما پیرا پورتا کڑی می دا پورتا کڑی می دا لا اله الا اللہ برداشت برداشت مانا پورتا کڑی می دا پورتا کڑی می دا لا اله الا اللہ یا ویرا اوستو ناغوی زیمان دا کانگری نمی دے رفی اللہ لا اله الا اللہ دا اس مسودی جوڑی کی دا لگا دے مجلس ذکر دے دا سنگا مجلس ذکر دے ویسدون عن سبیل اللہ او بندی خلق دے جند اللہ نا آوے کسان یکمیزون الذهب والفضة چی جمع کئی خزانہ کئی سراوس دین ان لگئی دا دا خزانی پلار دا اللہ کی فبشر ہم بزیر ورکدئی دا پازاب دردناک سرا پکمر روانی چی گرمول بشی علیہ بزی خزانو سرا دی مالی سرا علیہ ضمیر اموال لراجی لے یا کنوزو خزانو لراجی لے فور دے جہنم کی پتا گلے بشی بجیوانی تنجید لے اور خنہ دے اور شاگانی لے دادری اولی یاد کرل وجہ دادا کتاب مسلد زکاة کولا ندبوی یرد منگ مال مالی لی دلے لے یرد دیر شے پیسی بچلی اڈیر شے ورس رجی ندے وی جدی بوسنگا دین مال ورکیا نکتاب مسلد شروع کا روان بشو نلا وئی دا تندی والا ادا گئی دا خون والا ادا گئی آشا گانے والا ادا گئی اور اص داغ نہ دے کتنی رہ بسوشی ننا بدا سی داغی دا سی داغ بھیا کیا اگر کم دوسرو دماغ ٹوٹی ہوئی دڑی ہوئی کیا گئے کی خوٹی تو پورے را پوری بہو گیا پورے را پوری بہو گی اصل سگا نہ دے وے زخمی کی دلو سودی دل میری ہاں گاما کا نل تم دادا مال خطا نہ کرے اتار سو لے ان بوسے تم دوپہر کو فائدو دوپہر دوپہر کو فائدو رخ پلو گانا لام دوپہر کو من پاس رہ گئی مطلب دا گدا مال رسول فائدے پار جمع کرو نالا بوئی دا گیا گا مال چی خزانہ کرو تاسو لی آن بو سکون دا پار دا فائدو دا خلو گانونو نو دا علا فائدہ والا دیم ویا یرا چی بیما دی اکرا کن مچر تمرشی ناولاد دا بدی دمرا دمرا مال دولت ملاو شی یو مرگری ویوی پتا باندی چی کل قبر کرا کی خودل بس پوئی شان چر ماں اولاد نہ فائدہ ہو رسی اولاد نہ بھی فائدہ ہو رسی اولاد پتن در نہ لگے چت کی مستحد بھی جہاں نن کر دیا کا بیما سے شیر آپ کو سود دے کر بیما آگا گل سے شیر نہ دے سود دے اور سیدھا سیدھا ملک دخرے بے بڑی سود کی گنڈ لے رہے دبئی کی بغیر بیمی پول ہونا ہر توسیع دینے سے بیمہ بخا مخا کے ہاضا ماں کا نل تم یہ پیرا ڈرائیور ڈیر تیز روان خل گڑوئی جی تو حکومت کر بیمہ شو ہے پتا بیمہ کڑی نکڑی بڑی ہو بڑے منہ بیمہ نہ رکھ مزہ ہوتا کدے ہو جنگی تو نو راپلے کچھ کے لار مستلے نہ رہے او کدے مرش نو سے دیر سب والا ملاو جی نو ایتا با دیمہ کئی ہو گوری منگا نہ رکھے پتہ لار رہا فضو کو پسو سا کئی ما سزا را رسو چی ویتا سو تگویزون چی خزانہ کولتا سو حدیث پاک جی رہ گی مار با تجور شوئی او آگا با تدر دیر سٹنا چاپی رشوئی او بیابیت دے بے دیدوار وقتون نیولی او چک بولا ورکی او دے بوئی اید اللہ پیغمبر راش مات اخلاص کا او دا اللہ پیغمبر بوئی زتار پار مالک دنفع و دنقصان نیم ما تالا ویلی ہوا ما رتا ویلی ملو را حکم خلق چا غیوئی زکاة سر اخو مال کمی آگئی زکات نو باسی او کل وئی ندا خود استعمال شیر دی کی زکات نشتا چی دی استعمال نیو زکاتی باکی ندا دل چاہی کد استعمال یو کل استعمال نی نو زکات دے باکی کل دے وئی نما سر خسرو نی نتولی نی پور کی چی نوری پیسی نوری پیسی ویچ کل یو سر روپئی او دل شانی یا کپور کی دستینو بوتا دا نو اس کپور کی دو طولی یا وطولا کالے دا نم پا جو رکات را دی زکتا با سینو تراوارو لیشی نو زکات بیورکو لیشی روپولا وراوارو لیشی نو زکات بیورکو لیشی حاضا ما کنکتم لینفسکم فضوکو بسوسا گئی ما صدا دا رسی چی ویتاسو تجنیبونا چاسو خزانہ کول یقینا شمار دنیا کل کل اے خلقو دا اللہ دا عذاب برداشت نشی ساتھ لے اللہ پتی بان جو سمر دا عذاب یار ورکا او زیم طول گڑیو بھلک داغی یو انچائی یو انچائی گنائی نرا یا دشن یو انچائی ایوان راک پلے نرائی کو تو نیسا او میلر کوا نیو دو منٹے نیویشی چاریمنا نگ چاری دو دی عذاب چی دوم را معمولی دے چی یو انچائی دے او داغی دو منٹا برداشت نیشی کولے نراغ عذاب برداشت بسنگا اکڑے شی چی اگر دنیا دے دیورنا او یا درجی پا حرارت کسی والے او جدیا آئی کی بندہ دیر زمانہ پوری ندی وجنا پکار دارے بندہ پران رحم کی ان عدت شعوری یقینا شمار دنیا شتو عند اللہ فنید اللہ وانی اثنا عشر شہن دول اثنیا شلی پا گتاو دا اللہ کی مطلب دا میاشتی اغدول اس بیا او تگورا دائے امتیاز دے دی صورت دائے دی صورت امتیاز دے انہا عدت شعور عند اللہ اثنا عشر شہرن جدی ذکر ببلی صورت کی نمینی بل صورت کی دانشتہ دے یوم دا کمیورا دینا چی تیرا کری اللہ اسمان نورم کا فادر دینا سلور دی رد دیا دا سفاری نیاشوا مولا تقلیل کو دا تانگین اکوز شم دا سرا تیری کم او جوڑی مولا لگیا دے جوڑا اللہ وی دول اسمیاش تیری ادھائی وی سفارا نشتا دے اللہ وی دول اسمیاش تیری ادھائی وی سفارا نشتا دے انو مندلو دا چی نشتا ہویا اول اسمی دا دائی سفارا نمائی اسفارا شتا دے وی اگا تاکو جی لیا کلونا موال الناس بالباطل اغن من کیا دا خلق مال پر غلطی طریقی وانگی خورایا آن من سفر دی یعنی میاش کی نم دے دی اسلامی میاش تونا فاغتا تی دی خلق پر نرنو کی کمبو بلا کی نولی ریا او در کوب دی تی نجو کری ری ندان من شیخ بگیر سڑے بو نصیب ہوا آغب تیارک نشو کر دے رے اب جتا درون دکی لاندے نشو درے رے اب اے بیاسی نچی سپارا میں ہوئی سپارا میں ہوئی او تا خبری با مشوری رے لانچے والا دے او تا سپا دی اللہ باندی جو سر سور چاپ دے او منگل دا دا لاس دے دے ار یو لکا سمور کتا پا کل لاس دی جرے اچھا نلے دی جرے خبا خبر ہوئی تو شورت سنو جا بشورت ناغا اول با دی یری دلنو چی اخیری شروع باشوا نو بیا با دی سر لرگیو ناغا با دی کوتو کی با گلگی دلو تکول بے کول اله او دی اله اندو بود او دی نجو یاغا سپر با بیا دی کور اختا او بیا پا دا شروع با اندی بے شوری اکرا دا دوڑای بے خمبیر وازو دغکری پخیکری آغا بے پا کودی با اندی دا سی اومو گری و پوزی باندی ناغا با ریزا ریزا شد او دیا با ایتی بورا گرد کرا چاو با گیچینی گرد کرا او پاکی با کادو گرد کرا نور با چاو با گیچین نور سا دا پلو گیره یو بل سی گیره دا با گرد کرا او دیا با ایتی یو بل کرا ویشلی دلتا نمی بیزیمات که یو وقت داشتیمو یو وقت داسې خو بنده چې هغه یادوي نو اوس پرې خوشحالېږي ګنې هغه وخت وي بالکل. وبلغت الحلقوم الحناجر زړونه بالکل مرکندونو ته راغلل ادا زونه تنګ نو دې ځای نه به تلل جومات کې به اعلان کو مونږ رالو قومي محاذ کې مو شرکت وکړو او زمونږ دا پنجریانو سره غم خالي ختم شو اباد مونږ هغوی نه بایکاټ وکړو تلل به او دغه اعلان به کو نو بیا به دې ځای نه تلل نو بیا به هلته تفریحونه کړو نو دې ځای نه ملا تلی و ناوال تو تقریر کو نو یہ ہے خلق کی شے ہیں کہ تاسو دیو نی راش استری استومان نی دیان ول چوری کری ائی ول چوری کری اخ سو غری پ کے چوری نو داس بچے ہیں ہن جوڑے دے دی چوری اس بات ہیں دے سو چھ دی چوری اس بات او سا کتاب دل تنشتہ یعنی کہ میں ارتا خیر ہے کہ علماء دی بند ویری دا شی نشتہ ہیں دا شی نشته دی خو ګیړه دومره ظالمه ده چې دې د الله د پیغمبر په کور والا باندې هم درون جوړ کړي وي. وایي دا د الله د پیغمبر چې کله لږه بیماري سپکه شوه که نه نو د الله د پیغمبر کور والا وکړه نو علما دیوبند وایي دا دروغ دي دا دروغ دي بلکې د الله د پیغمبر بیماري چې سخته شوه په دغه میاشت کې نو یہود یو بل په خوشالۍ کې ډوډۍ کولې یو بل په خوشالۍ کې ډوډۍ کولې نو دوی ولګېدل د یهودو هغه طریقې راغله ګیډه ډېره ناکاره ده ګیډه ډېره ناکاره ده د یهودو عمل راخلي او هغه خپلی لکه سوره اکاو کې بدلوم ګیډه لګېدلې ده نو د سړي نه یې ښځه جوړه کړې ده او د ښځې نه یې هغه ښځه جوړه کړې او د هغې ښځې نه بیا د مړي ښځه جوړه کړې ده دا چا جوړه کړې دا ګیډې چوری سے خوشحالی کی ڈوڑی کی یہ پورا نہ جوڑا گا دی ملیاں سفری چوری نہیں ہوا تھا اخیر شروع باندھی پاگی باندھی رہی دگا کئی چوری کئی آ گئی پوری چوریش اگر نیشی ملا لے ہوئی ڈے رہو اکڑے ہوا بادشاہ مولا نے نارا چاہتا چتولے غوال ورکړی دا نه غم راشي دا هم راشي دا ځکه هر څوک استاد کرے چوری دا نه غم هغه ټول نه ورکول خو هغه پرانی سي شو چې زوان ټول یو خو چې ټول یو خو نو باید وای اوی سره مرشوا نو مړه دی نه دا لا یاکلون اموال الناس بالباطل نو دا مبتدی چې تقریر کوي نو دې سوای میاشت اللہ وی دولت دیو دی وی نصفر نشتہ دی دیل سوائی تلبسون الحق بالباطل و تبتمون الحق و انتم تعلمون حق دو باطل سر گڑوڑا وی دو باطل مستک وی حق پٹا وی او خب کوا باندے پٹا وی ذالک دین القیم